الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. سورة شعراء پس سورة فرقان ندے ونزول کی پس سورة واقعان ندے ددی مخ کے سر مناسبت تا دے چ فرقان کی رد شرک فی البرکاتو دا اصل دعوی توحید و دی صورت کی تغیید رسول ترغیب ورگی او مثال یہ دا سوی لکا صورت اعراف چی پس دا انعام نو او صورت یوسف چی پس دا صورت حود نو واقعات دا انبیاء و سر تسلی ذکر کی پیغمبر لا. فرقان کے دلیل عقلی دیر ذکر شو عقلی دلائل ندی صورت کے بن عقلی دلیل نہ پتا توحید باندھ دام بیا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بیانی تب سپاہی کی شبہات پر رسالت سوال نو جواب نو ندی صورت کے بعد تصدیق در رسالت کی بیا آخر کے دعوت صورت دا تسلی پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات و انبیاء و سر وہ واقعات ذکر کی صورت کے دا اول نہ آیات ندی تازن مستقل و باب دے پیاد لسمنا تری وصل دو نوی پورے مفصل باب دید انبیاء و دو واقعاتو لسم آیاتنا تر یوصل دونوی پوری حدی کی واقعات دید انبیاء و او یوصل دونوی نتر اخیرہ پوری بیا ترغیب قرآن تا ذکر کی بار بار او تصدیق در رسالت کی اواخر کی بیا ذکر کی دا مجرمین و مختصر بنتے پشعرا و یتبعهم الغاوون اصل مطلب پا کی واقعات دا انبیاء و مفصل او پاغی کے با ادری خبر لازمی پہ ہر واقعہ کی یودا چی انبیاء و مسئلہ توحید کرے وا دا ټول اتفاقی مسئلہ وا او دویم دا اغی دا تبلیغ و دعوت وصول اغاو پا کی ذکر کی او دریم با دا مستنبت کی چی دا اہل سنت والجماعت ست ہوئی دا ردی پری حری و بیان کرا غلے دے چی فتقوا اللہ واتویعون فتقوا اللہ واتویعون اصل کے درنا جماعت و سنت جوڑ شوے دے توحید و سنت ہر پیغمبر کو بیان کے داشتہ دے ڈاٹو زرا مسئلہ دا پخانے چی توحید و سنت و توحید کا باہر یو قل بیان کے ہوئی چفت تق اللہ واتویعون اللہ نو یری کے زما تابیداریو کے یعنی توحید قبول کے و سنت قبول کے در کامیابی دو خبری دی بار بار دیکھیں طاسین میم اللہ پوئی کی پاسل مطلب دی حروف یا نم دو سورت تے یا دا اللہ صفت تے او دا مختلف نمون نیراغست تری توی دا طول ندا دا اللہ قدرت سنگ مومن کے براشی حامی مومن کے ضد طول سند سلامتی نہ دے چاللہ ور گئی نم د ملک نہ دے اختیارات او بادشاہی دا اللہ دا. بازی بکی اشارہ کی دغی مرکزونو تا چتوا د تور سینا دے چی موسیٰ علیہ السلام سره پہ ملاقات شو سین بیت المقدس او مم مکہ معظمہ ودا علماء اشارات تھی اسے اصل مقصد یہ اللہ تمعلوم دے تلک آیات الکتاب المبین دارات لن کی پدی صورت کے آیاتنا دا کتاب دی چھ وضاحت کو ان کے دیں پدی باپ کے نو آیاتنا کے دائے تصدیق دا قرآن شو لعلک باخع نفسک دا تسلی دا چھ زیاد بحث پدی باندے دی صورت شعراء کی چھ نبی علیہ السلام نے تسلی ورکی ندیغ ما خز دے لعلک باقع النفس کا شاید تہلاک احپل زن محلہ کوا اللہ یکونو چو بندہ دیر مشقت کین خلق کوئی زن سلو اجنے دم رمضان بان سخت مراو لکھنے اللہ رب العزت کوئی تو زن ہلاک ہے تمہارا محنت نہ مبالغہ نہ کرنا تھا ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتن اللہ بھی کچر ما گفتے چی دی ایمان راوڑی نما بنازل کرو پدی باندھے داسمان نہ سو معجزہ اوس عذاب فضلت اعناقهم لا خاضعین گردی دلی وہ سٹو نہ دی ارے تعجز دیو بیا دو غگنو کرے حسن غالم چی دی ایمان راوڑی تولی زاندہ دونا تکلیف ورکے ان نشا مانا ایمان اہم کمنگو والو چی دی ایمان راوڑی نارو سکار ندے واللہ بی منگ داغ ایمان نگوالو کرنا چی اگر دا جبر دا اکراہ و زبردستی اعناق ندو معنی کئی مفسرین سٹونا مطلب تے نہ دی ذلت تے او دا یا امرت تے نہ دا آناق نا رؤسا و کبارا چکم پدی کے اغا معزز خلق دے کنا اغیب زلیل شی دیر چی اغیب زلیل شی نہ دا نور آقص معلوم دے پختلا وما یاتیم من ذکر من الرحمن محدث نظر آغلے خلق تاسبیان دا غی رحمن ذاتنا محدث چنوے او تازی پا نزول کی فذات کے محدث نہیں قرآن کو قدیم دے پا نزول کے پراتلو کے محدث او نوے تازی اللہ کانوان معرضین مگر دیدہ غین مخلون کی فقط کذبو یقیناً دی دروغ جن کو دا قرآن فسیاتیہم رابشی دیتا امباو ما کانو بی استازئون حالات اغا چی دی پاگی پورٹو کی کئی تدی نتیجہ او دی سزا براشی یو دلیل ذکر کئی پا فنا دا عالم باندے او دی کے مثال دا عذاب دنیاوی چلہ یہ عذاب دنیا دا سی کنا عالم یا رو دی سوچ نکی الی الارض دی زمکی تا کم انبتنا فیا من کل زوج کریم چی سمر دیر منگ زرغنو پا دے کے ہر قسم جوڑے تازہ تازہ ہر قسم بوٹی خیستا ابھی آسشی پتہ ہونے لگی خیستا بوٹی بھی زمکا بھی خیستا خکاری اجیس وقت اوشی نبی آئیس نی اللہ ویدہ دی مشرکینوں دا حال لے دیر پا دے خپل جون دا دنیا بانے فخر نکوی دا خدا غد زمکی اگا گیا دا واخدی چی سوخی و بیانی ان نبی ذالک لآیا یقیناً کم دلیل چی اللہ بیان کا بدے کڑیر لے عبرت تے وما کان اکثر مؤمنین ندی اکثر پدی خلقو کی یقین کو ان کی یقین نکی نو اللہ ولی نعذابی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک رفتا دیر زور اور ذات تے اللہ کولی شی لیکن رحم کوئی یا دامانا یا صورت کی جکم واقعات را روان دی اشارہ و کرداغی دو فیدو تا چی واقعہ کی ہر واقعہ کی بدا دو فیدی چی عزیز دے دشمنان ختم کر حلاکی اکڑا اور رحیم دے پخل دوستانوں پیغمبرانو باندے رحم کاری بچ کرل دچا حالات او دچا نجات دا اصل مضمون دے پدی صورت کے ہلاکت دا اقوام و مکذبو او نجات دا انبیاء دا لمبے حالت دا موسیٰ علیہ السلام سنجے اعراف کی تفصیلیو توہا کی تفصیلیو ندل تے ہم تفصیل سر بیان کرے او شورو اکڑے دا غزو کوئی تور نہ ویزنا دا رب کا آیات کا چیوازو کا رفتا موسیٰ علیہ السلام تا انیت القوم الظالمین چراشتو دی قوم ظالمانو تا قوم فرعون چیغا قوم فرعونیان علایت تقون ظلم دا دی چی ولی نیری کی دا اللہ نا ولی زن نبچ کی دا شرکنا داوازو توکنو موسیٰ علیہ السلام وی چی اللہ دا خدیر گران کار دی ما سر پدی کی امدادو کی قال ربی انی خاف و یکذبون وی موسیٰ علیہ السلام اے ربا یریگم چی دما تکذیب باو کی درغ جن ومی کی نچی ما درغ جن کی نو یزیق صدری دما ظلب تنگی گی دا خدیر سخت الزام دے نچی ظلم تنگی گی نو ولا انتلق لسانی دما جب بچلی گی نا تدری والے بل پسی سبب مسبب سبب مسبب ذکر کری دی تکذیب با سبب ددیشی چی زربا میں تنگی گی چی زربا میں تنگ چندا با سبب ددیشی چی جبا میں نچلی گی ہر یو دبل دا پارا سبب تو چی جبا ہو نچلی گی فکارو نشکنا برال تیچویلی چی وحل العقدتم من لسانی دے ماناو کرداغی چی جبا کی غوٹا نوا خدا و سر یرا و چ لین تلی کلی سانی سن چی جب ہمیں ان چلی گی پورا اللہ مالا در توفیق را کر فارسل الی ہارون تا اولی گا جبریل علیہ السلام لرا پا ہارون علیہ السلام پسی چی غزما مرگری کی ولہم علی زنب فاقاف ان یقتلون تا اولی یرے گی او ہارون علیہ السلام مرگر کے اذان سرا موسیٰ علیہ السلام وی چدی فرعونیان و ظالمان و اغس اللہ نے معاف کرے خدای معاف کرے ہم او دی نے معاف کرے دی اغس وی تا گناہ کرے رے نمی معاف کئی کنا فدی ارے گا ما ولہم علی زنبن او دی فرعونیان و پنیز دو گناہ گارے ما دی پا ما باندے اغس اللہ گناہ دے زیاری گم چما وقتل کی داغی پو عوض کی دا مطلب انبیاء دا چا پنیز گنانگار دی دا خلقو دا بدبخت خلقو چپوئی گی نا آغی دا اللہ پنیز بائی نیز گنانگار خا ولہم علی وی کنا موسیٰ علیہ السلام وی چی اللہ دا دی پنیز دا گنانگار استا پنیز خنی وکنا خا ویاری گم چی قتل وکی مال را قال اوی اللہ کلا چری دا سنکی مرگ نمی ارے گا وجلی رنشی فضحبا لارش تاسو دوارا بی آیات نازمہ کو موجزو سر اننا ماکو مستمعون یقنن زتاس سر اوری دن کے وان اسما و آراء فاتیہ فرعون آراش فرعون تا فقولا اوائے دوارا انا رسول رب العالمین منگا ہر یو مستقل پیغمبر یو گرے رب دا مخلوقات قرآن تطوحا کی خو رسولا ویلیو کنا تسنیے راوڑی وان او دلتے وی رسول زکاوی چی ہر یو تیشارہ کی خوا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ار یو زمنا پیغمبر دے در رب مخلوقات. یو مسئلہ دا کوتا تھا کہ رب العالمین توحید امنا، بلا مسئلہ دا کو ان ارسل معنا بنی اسرائیل پریدا من سرا قوم قل بنی اسرائیل ظلم پہ مکاوا. فرعون بیا چلول شورو کو خبر چرتا مانی، موسیٰ علیہ السلام اس اعتراض نہ کیو، خپل احسانات تو کی جزما پتا دور احسانات یہ دور احسانات داخل پورا بھی دتیو کنا وہ سن چی چتسو چت مسئلہ کہ نستا مشران چی استادان غیب ہوئی الکتا چڑ نہیں چتل تو زمون شاگردی دی کولا او دل تک من سر دی روی امونگا دا سیوا سی دی وطا باندی احسانات کی کنا. قال وی فرعون علم نربک فینا ولیدا، ولی تمونی ساتلے پاللے پخپل کور کی ولوکے معشوم، ولبست فینا من عمرک سنینا، او تا وقت تیر کرے زمون سرا دا عمر خپل ندیر کالا لس پینزل اس کالا خودی من سرا تیر کری کنا، دا زمون گے احسان لے پتا باندے تالا بچا روڑے در کولا. وفعلت فعلتك التي فعلت، صرف میری اشوروں کو فرعون بس فعل فعل فعل باب اشوروں کو الگ احکار خبروں کا کنا یار مشرق سڑے ہر سمر زور اور شہری گی خا کنی فرعون نہیں تو دعوے کرے وہ احکار و تنشی ویلی چتا قتل کرے دے. وفعلت فعلتك التي فعلت، تاکڑے دے کارستا ہگا چکڑے دے دے، وانت من الکافرین، او تو دیر ناشکر ہے کنا یو دا مانا دا دورنے و تو ندر باندی من کڑی دی او تو ناشکری کے اس رادی من تو درے کی مسئلے کے انت من الکافرین پخپل مانا بشی تو دیر ناشکر ہے. دو مانا دا پی حضرت مجاہد کہ وہ انت من الکافرین مانا دے کون تسرا دے تو خون دا غصر دے مونگ مر گرے مخی چی مونگ تا کافران وے نتوم پا اوخ کی کافر وے خوص دین بدل کنو ولی واوڑی دے مونگ نا چی مونگ تا کافران وے خوصوم پا خواہ کافر وے چی مونگ سر مر گرے وے کنا انت من الکافرین بیا پا مانا دے کون تسرا شی. موسیٰ علیہ السلام جواب کئی او اغس جواب ورت کئی خا چولی تو فعلا فعلا ویلی شمو نشو ویلی دا داغی جواب ورتی حضرت کہ دا ضروری خبر ہو کنا خا الزام دا دیر لوی چی گناہ کڑے ری گناہ سوکو کیا ہو پیغمبر نشی کہہ رہے کن. قال فعلتوها اذن، وی موسیٰ علیہ السلام آو دا انکار نکو ما کڑے میں دے دگا کار کڑے میں وجل دے ون من الضالین، حضور خطا شوی ہو مکن ما چی اغل سوک ورکاو زما دا گمان نو چی دے بمڑشی بس داغی نا مرگ را گی نو پسوک سوک بری مرگ چی سوک کئی اغا بیا وصل را اخلی اخو ما مرگ نکو ما خلاصے کو او خلاصی کی سر قتل شو پنجابی ہو وانا من الضالین یو دا مانا سوک مانا کی من الناسین زمائیرو زمائیر شیو جی کنی دا قتل گناہ دے لارم بے وقتو لسنو دتم لا پیغمبری نو ملاو شوی نو پدا سو وقت سوک خبری چی گناہ ستوئی او سواح ستوئی دس خبرو مچی دا گناہ دے زمائیرو چی دا گناہ دے من الضالین. او بہتر مانا دا غدا سوک دا الضالین اغا مانا کی نوم خبر دا دینا دا دینا خبر نوما بازی او پسکرین چی من جاہلین ذکر کئی کنا دا غی جہل نمرات سدے نا خبری نوم خبر چی گنی قتل گناہ دے دا کافر قتل او جدک ضالن فہدا سنوی خبر دا دین ننو تا ہدایتو کو اغمانا دا يحسبهم الجاهل اغنياء نا خبر خلق گمان کئی چدا مالدار دی نکوالین نے تعبیر بجاہلین ترکڑی نو داغی لغوی مانا رکھا انبیاء تنسبت دین کی ففررت منکم لما خفتکم ذلارم ستا سنا کل چی اریدم ستا سنا چتا سو حکم کو چی قتل یہ کہیں دا ظاہری را دشمن نکن طبعی فررتو دل تب مانا دا ذہاب تلو سر رکھا ذکر سورہ قصص کی بیادہ سے نرازی التوی فخرج منها خائفا یترقب اوتو دا مصر نووتو خرجے ویلی ناغا مانا بیخا وفرر تو اسی صورتا نوی لکے ظالم نسوک زینو تیخ تواتوی نو نور مانا تینا تللی لالم ستاسونا کلاج تاسو یرولم ستاسونا یریدم چا قتلوی فوہب لی ربی حکما راک مالا رب زما پیغمبری یا حکما علم فهم پا دین کی دیر لوی نعمتی عراک ابھی گر ظلم زود پیغمبرانونا من المرسلین داس پیغمبر لکا پخواج سن پیغمبران من المرسلین دا اللہ فما با دیر لوی احسانو شو کچر ما گناہ کرے وکن تو گناہگارو دا اللہ پیغمبری نور کئی خدا دلیل زما دا براعت او دا عصمت جو جاننی من المرسلین اس کا خبر کی چمنگستا تربیت کر دے ہو تو ہم دیر خسات لے پخل کور کے ہو تو زما شکریہ نہ ادا کے موسیٰ علیہ السلام داغی جواب رستو کئی خا اس داغی جواب کئی وتلک نعمت تمنا علیہ یو مانا مفسرین کی ابن جوزی چہ استفہام دے انکاری او تلک نعمت دا نعمت سے چھتے ما تبیا بیا یاد آئیے تمنا علی تیبا مال ازبادی دا نعمت سے بولے ان عبدت بنی اسرائیل دے تنگورے چٹول بنی اسرائیل قوم دے خپل غلامان کری دی خپل خدمتگار کری دی دی نو زما پتا نے احسان نے کستا پا ما احسان دے ستا طول سلطنت دا مصر زما پا بنی اسرائیل باندی ٹنگ دے ات لگے نہ فما احسان کہ چھ ما پال لے ما سات لے دا نعمت چھ دے یو دا دے او کہ سباب انکاری نشی نبیابت نے اقرار جوڑی گی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چھ او بالکل ستا نعمت زو ناشکری نکو ما زدا منم دا یو نعمت تے چھ تے فما باندز بادی نزے انکار نکو مزکا انا عبدت بنی اسرائیل چٹول بنی اسرائیل دی غلامان کری دی خزد نیم غلام کرے او بالکل ستا احسان منما شکریہ چزد نیم غلام کرے زمانہ دی خدمت نہ دے غستے زد خو خاتلے ما پکور کے لکد اولاد پشان کرے نا بالکل جو سی او احسان احسان مو کرے او کافر کری نمبے بنے کرے انا عبدت بنی اسرائیل دریم مانا دادا چ موسیٰ علیہ السلام ورتا ہوئی چی فرعون کتا ظلم نکولنو زما کار سو چی تا کر رات لنو لی زما کور نو سو زما کور و مور پلار می و نما تا کر سو کول کتا ظلم شورو کو بچی دی قتلول تو داغی دیاری نیزه پا سندف کی و بیا پا دریاب کی وار ظلم نستا کور ترا دم دا زما کارو و تلک نعمتن تمنوها دایو نعمت تے چتے پما باندھ دبا دی ان عبدت بنی اسرائیل زکا چتا بنی اسرائیل غلامان کریو ظلم دی پکو بچی دے لالول ناری پو جبان ستا کور ترالم ما بعد سلے احسان کے خوا دا مطلبم ذکر کی سلورم چے فرعون ستا پما باندھ سے احسان دے زما قوم بنی اسرائیل خدمت کو تعالی گٹلے نو تام خورا ماؤں خورا نو دیکھ اس طرح سے احسان بشے گٹا ری کولا اتم و تناس بے کارا فراکس کرتا ماؤں پا کے خورا نو دیکھ اس طرح سے احسان کار ہوٹول د بنی اسرائیل ہو. قال فرعون وی فرعون وما رب العالمین, رب العالمین سوک دے چھتا منتا و دعوت راکے گا نا, اور خپو شوئے دے کو مسئلہ باندے خواہ چھ رب العالمین کا دیر لوئے چل دے خلقوی وی توحید و تبیان نکو دے بنی اسرائیل مطالبہ تے اکران اے گورا فرعون ستانا خواہ پی پو شوئے دے چھ دے ماتا توحید دعوت راکے چھ رب العالمین کا نا سوک دے. قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض تا غلطی جنے براو گورا رب دا اسمانون دے و دزمکو دے و ما بین و ما سجی پمیند دے دوارو کیلئے ان کن تم موقنین کچری ایتا سو یقین کن کی چی جواب ورکن فرعون آپا لما خوارو خوا دباتل پرس دا کاری چی تو سر خبر کن دے و مقتدیان تا مخواری علیکہ غیزر خبر سلکے ما سر خبر کوا. قال لمن حوله اوی فرعون اغا چاپیر خلقتا الا تستمعون استاسو غوگ دیوی تاسو موسیٰ علیہ السلام خبری تا غوگ دی داسی چالاک دی اغی پی را پاری را پاسی. قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربکم و رب آبائکم الاولین اغا ذات چی رب ستاسو دی او رب دم شرانون بنو ستاسو دی اخو بیا بیا دلیل ذکر کئی کا نہ خطا پوسے کڑے دے کنا او فرعون وی چ دوس دا خبر نہ کول نہ خبا دے غلی کی گی چتا دکا سوال کڑو کنا چ زما جبا ون چلی گی. قال وی موسی علیہ وی فرعون ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون بے شکا دا پیغمبر تاسو ہا چلا لے گلی شوی دے تاسو تا گورو تا حلکا خو تا ترا غلی حضرت زان بچ گئی وی ارسل الیکم دا سے بدبخت دیکھا اللہ موسیٰ علیہ السلام فرعون تلے گلے دے اور فرعون ہوئی وی ندا تا سترا غلی ما تا ندر آغلی لمجنون خام خالی ونے دے زوت یو سیما دے بل سوئے. قال وی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تاقلون اے فرعون تو خبر تغب کی دا تو خو صرف پا مصر کی بادشاہی کہے وی بچ رب العالمین دو تو خیمہ رب اغا ذات تے چی رب دا مشرق دے و دا مغرب دے و جسو پمیند دے دعاو کی دی کچر تا سوچ و فکر کرے آئیواز دا مصر رب ندے دا ٹولی دنیا دے مشرق و مغرب و جنوب و شمال زا رب تتارا بلم خواہ تو سغا غصہ کی گئے و موسیٰ علیہ السلام و تدلیلوں نے پیش کی کنا. قال اوے فرعون لئن اتخذت الہاً غیری کچری ادنی و بل خدے بغیر زمانہ لا جعلنک من المسجونین او بگر زمتا لرا دا جیل والاونا دا دا قوس رسی نو دا باطل پرس دا قوس رسی چوی جیل تا ودی واچو ما من المسجونین او مبالغے اکڑا چی بس اگا جیلیان چی طول عمر پا جیل کی عمری اگا خلق نبری کن کن. قال اوی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتو کبیشے ام مبین اگر که زراغلیم تا تا پا یوخکارا معجزی سرا که معجزہ میں پیش کرنو ام با میں جیل تا چے. قال فاتی بیہی اوی فرعون چی راولا کم دا معجزہ ان کنت من الصادقین کتر رشتینی پا خفل خبر کی فالقى عصاه امسى وتورز لك فاذا هي ثعبان مبين ناسا اجدها وكارا ونزع يده اور اويس ثلاث كل غريوان فاذا هي بيضاء للناظرين ناسا تكس بينو لبال الكتن كو فرعون اذا سكتي ذك چا پل اجدها ولدا ناغلا ہے بتو ادی پل موسیٰ علیہ السلام لاس راویس تو حیران پریشان کتو. قال للملأ حوله خطوبن و باسی کا لکھا کار سو تب پیش کی خواہ توبن و باسی اوی فرعون اگر ڈلتا جی چا پیر ناستو انہا زال ساحر نالیم رنبی فتو پی دکڑی رکھا کنور زینو کی راضی کیا ڈلے ہوئے فاغد داغی خبر رست دا مخ کے فرعون ویلو یقینا دا ہو جادوگر دے ڈیر پوا یرید و ارادہ لری ان یخرجکم من ارضکم چتا صوبہ سید مصرنا بسحری پا قوت دخل جادو سرا جادو پا زور با مباسفہ او دے پا خپل پا دیدے کی بادشاہ فما ذات امرون تا سمشور کرے دا پا حق قالو ویغی ارجح واقعو وقو سر مقرر کا اگد وقو سر مقرر کا ارجح رستو کا دل را ورور دا دل را اولی کا پا دی خارنو کی حاشرین را غندون کی استاذ اولی کا چی خلق را جمع کی ساہران مقابلہ با کول غاری خلق و مخبت لی کنا چس وقت بوری با دی پا دی باندی مشغولی دا ہر زمانہ کی دا سکی گی خوا چکل حق کار کی کنا نباتل پرس خلق لمخ بدلی پا کلے ہوتا یو شیر او باسی کلے بل شیر او باسی سمودہ با دی پا دی باندی لگی آئی چی مقابلہ کی گی یا تو کبھی کل سحار علیم رابشی تاتا پہری او جادوگر کو اثران فجمع السحرتو جمع کریش ظاہران لمیقات یوم معلوم اگا وقت دروز معلوم تا وقیل للناس او خلق کے اعلان نوشو ضروری اعلان نوشو او دا سی حل انتم مجتمعون امر دے اصل کے خواہ پا دے استفام شکل کی دا مبالغی دا پارا لکہ دا مطلبی چی فرعون خلق توی چنن مومن را جمع کی گئے بیارو تاس تاجت نشتا دے حل انتم مجتمعون نرا جمع کی گئے نن لعلنا نتبع السحرتا خام خامون بدا ساحران مرگر سیاکو انکانو هم الغالبین کچردی زور ورشو پدے مقابلہ کی فلما جا سحرتو کل چراغن الساحران قالو دا دنیا پرستو کار دخوا دیدی حساب غرزی لالے چی پکی کنا پوشو چی فرعون پدے وقت کے عرصو منی دا سے شوید چارا خبر قبلی خواہ وی فرعون تا این لنا لعجرن آئید مند پار بس مزدوری سعوز سینعام یہ کنا اسے مقابلی کو ان کننا نحن الغالبین کچر منگا زور ورشو قال نعم وی فرعون چی آولی بنی وینکم ذل من المقربین تاسو بدغ وقت کے ما سر نزدین آسی ہے زمان مقربین نہ بے دے والے تم رضا زبردست لالے چور کو چری بھی آج قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ویدی تو موسی علیہ السلام اگر دے اگر چتا سو اگر دے ان کی ہے دل تے اختصار دے لکاول ساحران چرار موسی علیہ السلام تے ہوئی چستا خو خدا کہ تخپل ہم ساغر دے وکہ منتا اجازت کے مخی ویلی ہوتا دا نبی موسیٰ علیہ السلام ویچی تاسو غرزا ما تا اجازت نشتا فعلقو حبالهم عیسیهم غرزو لخفل رسیم ساگانی وقالو او طولوی بعزت فرعون انا لنحن الغالبون زمون دی قسمی پا عزت فرعون چی مونگا زورا وریو دام یو قسم شرکو خوا چی قسم بے خورن دی فرعون پنن بے خورن دا شرکی کنا تھا بے عزت فرعون منگا زور ورشو کنا خدا کا وقت کی ویچ موسیٰ علیہ السلام امسانو غرزولے او خلق دیرو یری دو فعلقا موسیٰ سواؤ غرزولا موسیٰ علیہ السلام امساق پلا فیضا ہی تلقف ما یا فکون ناسا پا اگا امسانو سیری ایک لارا سوچ دیول تکلیو قلقی السحر بساجدین پرستشو ساہران سجدک ان کے اللہ تا اویو منگ ایمان راولو پر عبد مخلوقات موسیٰ علیہ السلام چی کم دعوت را کرے لیکن امون قبول کو برب العالمین رب موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام چی فرعون داو نوی چی دے زیاد کرے ما رباتے رب العالمین ویدی نا رب موسیٰ و حارون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم وی فرعون تاس ایمان راول کو دباندی بغیر زما دی اجازت نہ قبل دون پمانا سر دے زکا حکم دے کی اجازت کہوں تا خاصی چتا تلوار اوکا بغیر زما دی اجازت نہ یقیناً دا موسیٰ علیہ السلام مشر ستاسو دے ہاگا چتا سلے تعلیم در کرے دا سحر فلسو فتعلمو ناظر دا چپوئے وشے پا خفل انجام زبا پریکوم لا سن ستاسو خفیس ستاسو عدل بدل او زراندوم بتاسو طول فی جزوع النخل فاغتنو دا کجور کی ویلیو کن دمکی ورکلا اور صورت مطلب تسلی و نبی علیہ السلام تا او دا پکی دا تسلی مقام دے ذکر دیر دا یاری وقت دے چی فرعون اغیطا ہوئی چی زبا بیا اخپل سزا در کوم تاسو لکن نو دا ساحرانو پا دی قول کی تسلی دا قالو اوی اغی ساحرانو لا زیرا حیث تکلیف نشتا مونتا تک لا سخپی پری کہ نمونتا حیث تکلیف نشتا ولی انا الی ربنا منقلبون زکم وخو پترب دخل ربان دی اوڑی دن کیو من بدل شویو من پدی سے پروانشتا دی ولی اخلق یو بلتا دوا کری کا نخوا پی خدای دا سے غم نرا ولی چی دا پی یرشی اگر من سر دور لوی غم پیدا شویو چی پدی مارو سے پروانشتا دی من سر غم دا آخرت پیدا شوئے چا سر چی غم دا آخرت ہی کنا نگا دنیا دا غمون نچانی داوی پکی چارا بستی دی اگی فرعون طوی دیر خباو کی چی دمون اللہ سختی پری کی و دیر پا لند لار و جنت تلار شو شہادت و نصیب شی لا زیر مانا لا ضرر سو تکلیف نشتا دی کی تکلیف نشتا خو شہادت تی منگا شہادت تا خوشا لی ذکرنا الی ربنا منقلبون ضرب و رسو انا نتمع منگا امید ساتو ان یغفر لنا ربنا خطوایانا دیر گناہ انگاریو گناہو نام کری دی او داری اس چل نرازی چی معاف شی ندق بستا مو سر دیر مہربانی چی تزمون لا سخبی پری کنن تب زمون گناہو نام معاف شی انا نتمع یغفر منگا امید ساتو چی بخنو کی من طرف پل خطایانا دا گناہو نزمون ان کننا اول المؤمنین امید سنگا ساتے چی گناہو نزکڑی دی وی امید زکا ساتو چی دا امید سبب شتے کن اصد دے اغدار چی منگا اول ایمان راولو ساتا قوم کی فرعونا او دا اول مومنان دا خو بن اسرائیل نو دا خو دا فرعون دا قوم نخلقو خواب اگر خدای مسلمانان کو کنی اول مومنان خو بنی اسرائیلو ندی سنگ زان تا اول مومنان ہوئی اول ذکر ہوئی چی دا فرعون پا قوم کی دی اول مومنان قبطیان دی ایمان راولو مرگری شو اللہ رب العزت و سواہی کی موسیٰ علیہ السلام تا چی زستا کارو شو زوست تا خودی لنوی راغلی چی تا مصر واخلی تخت واخلی کرسے بس تو خود راغلی چ دعوت ورکی او دعوت تا ورکو او خپل قوم ځان سره او غی استعمار ګری شو زوس وا وحینا الی موسی او مو وحی کړ موسی علی السلام ته ان اسری به عبادی چې بوزا زما بندیان د شپې شپې اثر د شپې تلو تویل شي د الله بندیان د شپې منزل کوي انکم متبعون تاسو پسې به لګی دلی وی دا فرعونیان دا تمخ کے وے مخا تاو زین دی بدر پسی گو رہے آسان کارنو دے فارس اللہ فرعونو فی المدائن حاشرین اولیگل فرعون پخارونو کے بیا استازی دا بیس اللہ اولیگلو دے اس را جمع کئی کنا خیرات لے بوزی دا سے بدبخت دے الکا حلاکت لے را جمع کئے تو پورے کنا طور پسی لوشا نور خلق دان سرسل حلاک ہیں پا غور کو سمجھ جارو روا وستخا پا جارو را جمع کل پا لکڑا باندے او طول یہ بوزی حلاکت لے بوزی لے پریدی خوا اډیر غصاو کنه انها اولیل شرذمت قلیلون چې بشکا دا کسان دی کنه دا موسی علی السلام او د مرګری دا یو ډله د ډیر لګه شرذمت ډله قلیلون لک کسان دی خو بس مونږه پارام نه پریدی نو وانهم لنا لغائزون عظیم لغسرا واستدان اوس به مونږ خپل غصه سړو کنه غصہ خو دا شیطان نے اور شیطان دا اور پیدا دے ادا وہ علاج کو ابو کی گی نو انا لنا لغائزون و انا لجمیع حاضرون اس سوال پیدا شو چی خلق سل را جمع کیا حضور کو سکن وینا و انا لجمیع حاضرون و طولتنا بے یروکنا یہ واضح دے چی تطلیشی خواہ یو دا مانا دویم او یقیناً مونگا طول چیو حاضرون دیر عقل من خلق یون عادتنا الحذر دا مانا مونگا دیر خیار خلق یون مونگا ارے خبری تا سوچا و فکر کو مونگا اوزنیو چی موسیٰ علیہ السلام بدا مزمون نزیو پنی اسرائیل و مونگا اوزیو نامون بیدار خلق یون مونگا باشعور خلق یون اسم خبر ہی کئی کا نا ٹول سیا سب نہ خبر دامانا درمانا کی حاضرون تام الصلاح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سرسدی ادی سراغ وسلی وے اگر توری وے اگر نیزی وے دی بزمون سنگ دی فتش اللہ سبان دی فاخرجنا من جنات وعیون اللہ اویستل منزیل را داغ باغنونا داغ چنونا بس پل بخی پلتا ہواونا خواہ ہر سے پری خودا باغنا چنی و کنوز ان خزانے تی پاتے شوی و مقام ان کریم اڈیر خیستا خیستا عالی شان زیون تی پاتے شو داولی را کذالک اللہ ویدا زما کار دے زچی میں گیلے وزارے ورکم کنا اگر بیا قسم کا سوکوئی نہیں دیکھ ہلکوے میں گیتا چپدے پکار شن وزارے والا ورکی نو ہے فرعون تا چپکار شن وزارے والا ورکی کذالک دادا اللہ شان دے بس دا سے پاگل شے تیار سے پری خودو وارثنا بنی اسرائیل بیا پری خود المنگ دا طول زیونا بنی اسرائیل تا تدغا وقت کنونو دا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کو وقت کنو اگی پھر آگے لوگ ٹول دنیا والے نے بادشاہی کرو فات باؤ مشرقین الگے دل پدی پسے پوخ دنور خطو کے اور پسیشو ادی سر ہو گا ڈیماڑی ڈیرو کا نا ندی تیز لاڑو اگی دان سے پیادہ روان نو خود دے لان نکڑی نو فلما ترال جمانے کل چولی دوارو ڈلو یو بل اگی رستو کا تدیے اولی دل قال ان اوي اصحاب موسى مرغرد موسى عليه السلام انا لمدركون من يخرا كيركو موسى عليه السلام تاوي اري خيد راو رسي دم پسي بول قال كلا اوي موسى عليه السلام چها چرنا دا خبرون کہ من سوکرا کی رولشی توبہ توبہ حق پر سوکرا کی رولشی کڑیری کرخه و ترا کا گی خودی نشرا کی رے دے اللہ سر وعدہ کڑیدا چتا صبح غالبیه لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون گور دیوی انما یا ربی سیهدین چه بیشک ما سرا زما رب شتبه ما تبلا رفیم انما یا تو بو ابن موسیٰ علیہ السلام بالکل یوازی رکھا تا خوچ سرے یوازی کنا نوی انما یا ربی ما سرا زما رب شتا نو آغا سر خب بنی اسرائیل پا زرگونو باندی نو دا سیولی نوی چی مونگا سر زمونگا رفشتی نمونگ تا بلار خیی نا کنا موسیٰ علیہ السلام پا زان اعتماد شتدی پا بل چینشتا دا آغا دیر خبری دا سکلی بل آل تا کراغلیو سورہ توبہ کی چی نبی علیہ السلام کل غار سور کے ناس تو حضرت صدیق ور سرو ارے کافران پی اولی دنوں کا مجن شو نبی علیہ السلام ورتال تسویلو چ ان اللہ معنا اللہ زمونگا سر دے من تسوکو یو صدیق و سرا ناغنوی چ ان معیا ما سرا نہ معنا وی مونگا سرا بولے زکا چ صدیق دا طول بنی اسرائیل نہ بہتر دے بنی اسرائیل او چر صدیق تو صدیق مقام دا بنی اسرائیل نہ ڈیرو چت سے زکر نبی علیہ السلام معنا و اجتماع سرا ہو دا سے خلق دے چی اگا اس یو خکاری خو یو ندے عدل تدمع یوی وی پو بنی اسرائیلو سے اتبار دے دی خو یو وقت یو دا دیوال سورے دے سیاہ دین فاوحینا الی موسیٰ موحی و موسیٰ علیہ السلام تانزر بیعتا کل بحر چوہا پام سابانی دا دریابو وی وو فن فلقا دریاب ٹوٹی ٹوٹے شو دولس ٹوٹے شو فکان کل فرق کالطود العظیم اگر دے دہرے اور ٹکڑا پشان دا غر لوئے دو بو غرون جوڑ شو دولس امین کے بکلار جوڑ شو او موسیٰ علیہ السلام مخکے بن اسرائیل اور پسے ہو پا دولس لارو باندے کا نا تقسیم شو اللہ تا پاغی کی امدہ سے روشندانونا کلکے کلاو کلیو یو بالبیلی دو جنور ساڑو بھی پی نرازی تو بناشنا حالو کنسا موجزہ دیتا ہوئی کنسا وازلفنا سم الاخرین رانزدیک لمن درزے کی اغنور انور و ترور دا سے رانزدیشو چی منگم پدی لارو باندی پوری وزو لکا بنی اسرائیل چی پوری و تتبا پوری و دے تا پر دے خیرات منتے دے ازلفنا رانزدیک لمنگا اغنور وان جینا موسیٰ و مماو اجمائین منگا نجات ورک موسیٰ علیہ السلام لراو سوک چی دسر و طول خلاص سم اغرقنا الاخرین بیام غرق اغنور دادا اللہ کارون دینو چال نجات ورکول العزیز الرحیم او سوک حلاکول النبی ذالک لآیہ یقیناً پدی واقعہ کی عبرت تے وما کانا اکثرهم مؤمنین نئے پیغمبر ظلمتن گوا کتوے چے مومنان دے روما دا چا دیر کلی ندینو نو اکثر پاگی کے مومنان نفل علک باقی و نفس کا تولی زانہ لکے ان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک رستہ زور اور ذات تے دشمنان یہ ہلاک کرل اور رحیم دے خپل دوستان لے نجات ورکم وطلو علیم نبا ابراہیم دے محال اولو لا قدیبان دے خبر دے ابراہیم علیہ السلام از قال لے بی و قومی ما تعبدون کل چوی خپل پلار تا و قوم تا چی دسر عبادت کوئے ما تعبدون حقیقت تپوس تے نہ کئی جدا سو دی یا کہ حقیقت و تمعلوم کی اسنام دی مزا دلیل تپوس تے نہ کئی چی ما تعبدون سو دلیل لتا اس طرح دا مانا بہتر روز تو پخپلے تفسیر راضی کا قالو ویغین عبد و اسنامن بس عبادت کو دی بوتانن فنظلو لہا عاکفین اپریدو یہ نا کستا دا خیالی ہمیشہ بھائیو دے طرف پراتو عبادت کو ان کی قال او ابراہیم علیہ السلام دلیل سرشتے حلی اسماؤن کم استدرون دیستاسو خبر اوری چتاسو تاوازو کہیں او ینفعون کم یا چساجت تی نغوارن درکولشی دل سڈوڑے موڑے سمیوہ دانا درکولشی او یضرون او کچری خپشی نو نقصان در ترسولشی کنا سو نقصان دا دا دلیلو نی دا خدای توب کنا کچر دا سی بچو نپکی دیتا گور دلیلو نوی خوا دا دی دا مطلب نی چگنی یرا نفع نقصان ورکولشی او دا کولشی ناغت با خدای وایو نا دا خوطینا دا دلیل تا پوس کیا گا قالو اویغی دی مشرکان نخو خوا ولی اگی دانوی چی او بالکل اوری دے دینام اوری دا دینام اوری ولی او کولیشی بالکل لانی سر دا سے اکڑو پکٹی وڑے و بیا روغ موٹ را رہے لانی دو را دم را نا اگی ہوئی مونگا روغ دی نکوئی ہو کاؤری اکا ناوری بس دمو خدا دلیل چے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکی مندری من مشران قل چی دغس بے کول نمونگم پاگی پس نیت تغلی لین چی نیت مکڑی تزلد اخلاص چی مشران اسے کول ناغا بکون او چی دیتا ہوئے دی خو جگڑا تی آولی نشی کول دادا غی نزیاد تی پاکی دا کی خواب قال او ابراہیم علیہ السلام افریتم ما کنتم تعبدون خبر را کہ ماتا اگر جی تاسو عبادت کرے انتم تاسو آباؤکم الاقدمون او تاسو مشران لنبنو فانم عدو اللی دا زما دشمنان دی کہ تاسو اے چگنی توم دا سکو ابراہیم رازکن من سر مرگرشا راشد دی خیال ساتاو دا خوگر دیر بزرگان اور دیر اشراف خلق دے نا غوی زما دشمنان دی انم عدو اللی دی باندھ اشکال لے کے بتانو پہ سنگ دشمنان وے گٹی مٹی جی کا نا نگورے دے پہ اس بار دا قیامت سروی لی دیا مانا دا بزما دشمنان شی کچرزی عبادتو کم زاد المسیر کی ہوئی ان عبدتهم کذر دی عبادتو کم اس کو دنیا کے نو قیامت کے ودی زما دشمنان شی زکر صورت احقاب کے راغلیو کنا جو ایزا حشر الناس کانو لهم اعداء شپگم آیات کے چی قیامت شن دق حلق بذیر دشمنان شدید معبودان خواہ یاوی کلام کی قلب دے ولی اصل کی دارے چی فا انی عدو لهم ضد دی دشمنیم نو فا انم عدو لی ولی ہوئی زکا چی تد چا دشمنی نو اغسطا دوست کے دیشی اغبان دشمنی کن نو صحیح خبر ہے ابراہیم علیہ السلام وی جزا دی دشمن نے منو دیم زما دشمنان دی زکا دشمنی کو دوار طرف ہونی کرنے فینم عدو اللہ رب العالمین لیکن رب العالمین زما دوست دے دق یو ذات میں دوست دے باس اگا پی جنم نور سوکنا پی جنم اگا ذات خلقنی چیزی پیدا کریم پو ہوا یحدین ناغاو ماتا تیت بکی والذی غذاتے ہو یطعمونی ویسقین چی اغا ذات چی دیکھنا اغا مال سرا کئی روٹی کپڑا مکان لارا کئی یطعمونی ویسقین روزی سوک ورکی اللہ عذیب گورکو خواوی اغا مال دو ڈیرا کئی اغا مال اوبرا کئی ویزا مرستو فہو یشپین کلچ زبی مارشم ناغزما علاج کئی والذي اغذاتي يميتني ثم يحيين جاغا پما باندې مرګ را ولي بیا پما ژوند کوي دا ډیر په فانه عقیده ده پس د مرګ نه بیا ژوندون حق دي ثم يحيين والذي اغذاتي اتمع وجد لا غنو مت ساتم ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين چې بخنه بو کی ما تا زما د خطایو ورځ د قیامت خطائی خطائی کوم دا نہ مطلب دار چ ان اخطأت بالفرض کہ چر زمان خطایوشی کنا تو زما امید دے چاوا ما تا معافی کئی خطیتی دا مان کوشی زمان رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین اے زما رب را کے مالا حکما علم او فهم یا نبوت والحقنی بالصالحین او ما یوزے کے صالحین سرام کامیاب خلق سرا حکمن استقامت تو دین باندھے علم و فہم والحقنی بالصالحین داد انبیاء و دعائی کنا کہ اللہ اغذ کامیابی غارم کامیاب خلق مرگرتیا غارم وجعل لی لسان صدق فی الاخرین او گرد اغ بیان رشتی نے زماد پارا پرست خلق کی سمر امتون چرازی چہ زما خوی زما بدنوی فما باند سلام ہوئی وجعلنی من ورثت جنت النعیم اگردیما دوارسانو دا جنت نعمتنا سوال بخام خا کئی کنی شک نشتر چی انبیاء لبا اللہ جنت ورکی خطو خبا سوال کہتا خو عبادت تکنا عبادت لکا منز روجا زکاة دا عبادت چنو دا دعا عبادت ندے دعا عبادت تے استغفار عبادت تے دیکھ دا مطلب نہیں چی کنی گناہ تے شوئے دے نا دا ٹول تعبدی کارو ندی خام خواہ میں سڑے سوال کی مطالبہ بکئی وغفر لی ابی بخناو کی زما دے پلارتا انہو کان من الضالین یقیناً چرے گمراہان ندیم. ابن عباس سے مانا کی وغفر لی ابی سو امن علیہ بالتوبتی یا اللہ تب احسانو کی توبہ باسی نفغفر لہ بیاو تب خناو کی دے ہدایت سوال کی انہو کان من الضالین ناغا وقت چلا دے ندی منا شوئے ارستو بیا منا شی چراغلی اسور توبہ کی ولا تخزنی یوم یبعثون یا اللہ ما مرسوا کے پاغا وقت قیامت چی خلق جو اندی کریشی خلق بوئی چو گورد ابراہیم پلار پا جہنم کے دے سمرا جو رسوائی ما مرسوا کے بخاری کی راضی کا نام چی قیامت شنو ابراہیم علیہ السلام بوئی چی اللہ دا خود ما دیر غٹ رسوائی دو گورا زما پلار پا جہنم کے دے اللہ رب العزت بہت ہوئی چی تو گورا دا ستا پلار دے نفع ازا بزیخ متلتخ چی دیو گوری نزیخ دا غنب سنا دیر بد لیو جانور جوڑ شوی دیر بد لیو او قدی وینو قدی گنگے کی با لت پتی دے بوئی چی یا اللہ دا خود ما پلار ندے دا خود بل سدی پس دا غیر دا راغلی یوم لا ينفع مال ولا بنون اگر وزو چی فیدا بور نکی دا چالر مال او نظامن الا من اتا اللہ بقلب سلیم نصد فیدا ورکی اللہ وی اغسوف چی راغلی دی دنیا کی اللہ تا بقلب سلیم پروغ زر سرم بدغا فیدا ورکینو اتا اللہ سمانا توجہ اللہ بقلب سلیم چا اللہ تا مخا و توجہ پیدا کری و بقلب سلیم سو حسن بصری وی بقلب سلیم عن الشرک مجاہد وی بقلب سلیم عن الشک او سالبی وی بقلب سلیم من البدعۃ مطمئنۃ علی السنۃ اغزلو کیا غد بدعات نروغ وی پاک وی او پا سنت بانی مطمئن وی دازل یادی نو بقلب سلیم بس چھر شرک و بدعت نپاکی نو بس دغا دغا اصلی شیرے وازلیبت الجنت للمتقین نزیب کریش جنت دبارد متقیانو و برزت الجحیم للغاوین کارب کریش جہنم دبارد سرکشانو وقیل لهم دی تبویلشی اینما کنتم تعبدون من دون اللہ دا وقت کنا سشو اگا ساسو اخدایان و سشو دا وقت دی وقت راولی چی سکار دلو کی کنا زورن دا پارا اللہ تا پوستی چرت دی چی تاسو بے عبادت کو بغیر دا اللہ نا حل ینسرونکم امدادم کولیشی چی تاسو بوی او کولیشی او ینتصرون یا د خپل ځان تپوس کول شي خپل سو طاقت درکشته نشي کولې کنه دا د زورنې خبرې ده. قرآن خو چې ویل دغه حال دی بس بل خبره خو پکې مخې لرانه نه خدا خبرې دي بس د مشرکانو سره یې کار دی کله دې دنیا کې زوري کله په آخرت کې خبر فکبکبو فیها نسکور به غرضول شي جهنم کې هم دا مشرکان والغاون او دا دیغا مشران چی دیئے گمراہ کریو دوارا با جمع باندے و غردو لشی غاوی چا توی اگا مشرک بیدتی تا چی خلق گمراہ کی اگا تا غاوی ہوئی کا نفر مخی ترشیو عراف کی کنا دا بلعام واقع آوا چی دیر لو علم و لفدے ورکڑو خو اخلد الى الارض اگا دنیا پرست چو پیسو تا لاسو آچاو واتبع هواه اخوائشات پسیشو فکان من الغاوین غاوی تی نجور شنو و جنود ابلیس اجمعون او لحکر دا شیطان کی سمر دی طولی با غردو لشی جہنم تا قالو هم فی اقتصمون دیو پا جہنم کی جگڑی کئی جگڑ مار خلقو کنا التا با جگڑی کئی او بل سر سبوی تا کل ان کنا لفی ضلال مبین، قسم پہ خدای چی مونگا غٹ گمراہو، پٹا غٹا گمراہے کی پراتو خا سو گمراہی وا. اذ نسویکم برب العالمین، مخامخ بہت آغی ناس تی کن آغی تبوی چی تاسم برابر کریو رب العالمین سران، چی کم صفتون در رب العالمین کنا آغا منتاسو لدر کریو، چی تاسو غیب دانی او تاسو کارسازانی او تاسو حاجت روائے گورا طول صفتون نا فباز چی باز صفتون ولوار کنم دے برابر کرو کنا. اذن سویکم برب العالمین، اگر نور سکے چی پا محبت کی دیو شان کرو کنا دا برابر والی نشو. سورت بقرہ کی ترشیو کنا چی وحبونہم کا حب اللہ، دغه مساوات ہوا بس دا سی محبت و سر ساتل کسن چی خدا سر محبت پکاری، او دا سی یرتن کل کسن چی خدا خدا نہ یرا کیم. والذین آمنوا شد حبا للہ، یویجو مومنان دیر سخدی پا محبت کی دا اللہ سر، ولی دی دمرا اللہ نہ یریگی چی کدی غسل خانے تلور شی کنا اڈیر تگی کنا او بنس کی دا خدا دے یرینا ٹھیک دا بندہ ہم خو نوی نی خو اللہ خو موی نی کنا کنی طول خلق برو جی ماتے کری ریخا خدا صرف دا خدا یری را چین کری دی نو دا دا مومنان محبت تی خوا کسو کی وینے کنی وینے خودی دا اللہ نا یری گی چی خدا خو وینی مون کنا خوا حاضر ناظر ندول. وما ضلنا الا المجرمون، وی مونگا بل چانے گمراہ کری دا مجرمان ندی دلیلی کندوان دی گمراہ کریو کا. فما لنا من شافعین، نشتمون دا پار سوک سفارش کون کی دا سی بد قسمت شوسو چاڑو اس لاسم نرسی. ولا صدیق حمیم، او نا اغا دوست گرم، دوست گرم ستوی اغا چاہتوی چی پتا بانی تکلیف راشی کنا نا پا اغا بانی سم غور بلی گی بیا آو وی غورا باندی بلشی چی مرگری میں ولی دا چرا گیر کرے دے حدیث صدیق حمیم وی اگا دوست گرم نشتا. فلو ان لنا کررتن، کچری دا مونگ دا پارت للوی دنیا تا فنکون من المؤمنین، بیا با مونگ مومنان شو. ان فی ذالک لآیا، یقینا پا دی واقعا کدیر لو عبرت تے. وما کانا اکثرهم مؤمنین، او نو اکثر پاری خلقو کے مومنان نسولی زان حلاکے، او بے شک رستا زور اور ذات تے اور حموالا. تکذیب کرے قوم دا نوح علیہ السلام دا پیغمبرانو کل چوی دیتا اخوہم درور سمانا درور مانا خیر خواہ، بس پا دین کی غرور نو خو خیر خواہی کو لکن نیمی لیچ انصحو لکم انصحو ستاسو خیر خواہی کو ما دیتا رور ہوئی نو خیر خواہی ہو کنا خواہ. نوح علیہ السلام ورطوی الا تتقون، ولی نیرے گیا دا اللہ نا اگیو منگا خو یریگو لنا دغا یرنکنا چی توحید قبول کے انداز لیا رضاقا. انی لکم رسول امین نستاو دفار پیغمبریم امانتگر، خو یریگے دا اللہ نا و زماتا بیداریو کے دقا مسئلہ دا گو رخا. فتق اللہ واتیعون، دقا دو خبری دینو اللہ نو یریگے توحید منے زماتا بیداریو کے سنت منے بس دقا نجات دقا یوالار دقا توحید و سنت ادا پا دی ناشنا لگی دا خواہ دا پا خواہنا دا اولی پا تاسو ناشنا لگی او نگوارم ستاسو نا پا دی مسئلہ بانی سعی وزو ندعی وزو ما مگر پر عبد مخلوقات. فتق اللہ واتیعون دیو تا بیاوی زکیوی چیو دا عقیدی خبر دا او بل دا عمل کنا او دوارا پا دی سمیگی عقیدہ ہم بھی توحید و سنت نہ سمیگی عمل ہم بھی دین نہ سمیگی بل سشتے نہ سب ہوتا ہوئی وہ یری گئے دا اللہ نہ زماتا بھی داریو کے ہیں. قالو اوی اغی انؤمن لکا، خمون گستا تا بھی داریو کو تزان تاو گورا اتا دی مرگرو تاو گورا پا دی باندے خسلی تزان بدخ کاری چی دی سرکینی پاسی یا دمرو تو دا حق پرس بدخ کاری دخا. واتبعک الارزلون، تا مرگرتیا چا کری دا ارزلون رزیل خلقو مونگ دی سر نشو مرگر کے دے مونگ معزز خلقی. قال اوینوح علیہ السلام وما علمی بما کانو یعملون ما تا پتا نشتا دے چی دی سکارو نکیم حضو اس لرشم چی پٹوار خانے تا چی کاغذو ناو گورم چی دا سوک دے و دے دا چا زیے دے دا خاندان سو ادے دا کمی قبیلی سر تعلق ساتی زخوز دا کارنشم کولے اللہ تا معلوم دا کنا وما علمی نفی دے علم غیب گورم دا نوح علیہ السلام دا وقت ندا مسئلہ را روانا چی انبیاء پا غیب نکوئی گی وما علمی زما حس علم نشتا دے بما کانو یا عملون چی زما دا مرگری سکار کئی دو بیانان دی کترکانان دی کلواران دی کس دی ما تا سپتا دے بما کانو یا عملون ما تا دی روزگار ندی معلوم چی دا کسبگر خلق دے اللہ تا پتا دا ما تا دی توحید قبول دے ان حسابم الا علی ربی لو تشعرون نہ دے درا حساب کتاب ددی مگر پرب زما باندھے کے چرتا سو کی شعوری پمان بھی تار دل مکمنی زخو چردا سے نقوم چدی دان نو شرم دا چر نے کی گستا سدا کیا لکھا چنو علیہ السلام بدیم دان نہ لری کی امو و سروم نکی نو منافقان کنا نہ دے بدق پسی آواز پاتی شکا دا چردا سے نقوم توبا دی اگا خبر ہے ماں تو اسمان غفتہ خدے پزمہ کراکر اتا سوئے چویشہ تو ان انا اللہ نظیر مبین نیم زم گریر ان کے اخکارا قالو اوی اغی قوم لے لم تم تہی آنوحو اینوح علیہ السلام کہتا دی خبرو نا بس نشوی کنا موند توائی چی بسی کا مکوا او تن صبری گی لتکونن من المرجومین شیبتا دوشتلو شو نا پکانو باندین. قال رب ان قومي كذبون وينو عليه السلام اي زما ربا ذي قوم دروغ جن كلم فافتح بيني وبينهم فتحا تفصلوا كي زما ودي پمين کی پورا فیصلہ اٹل فیصلہ بس دا فیصلے کو خوا کے دیکھا اس نے کی ذکر عذاب کنا عذاب کو اس نے راضی پورا فیصلہ ونجني بچ کے مال را عمر گری زما من المؤمنين کے مؤمنان دی فان جینا او مونگ اخلاص کنو علیہ السلام او سب چیز سرو فی الفلک المشحون پاگا کشتے ڈکا کڑی شوی کی اگا پسر ڈکا شوی واقو یو نوح علیہ السلامو ادری زامنو او درین گین دیو وطرا نو ڈکا پسر شوا ڈکا پاگا نور شوا آگا چی ساری ماروی پاکی خیجولی و بنیان دورا نو چی کشتے ڈکا شوی کل کشتے ڈکا شوی دا خدا دشمار کسانی نو ثم غرقنا بعض الباقين يا غرق من قصد دين عرفات خلقوا ان في ذلك لايه يقينا قد يك عبرت وما كان اكثر المؤمنين نو اكثر قد يك مؤمنا لعلك باخ نفسك ده جمله بك تسلي بار راضي مو سوره قد روان دي چې پیغمبر له تسلي ورکي چې ته قد غم کې چې ډیر نشو ډیر نشو نو الله وي کله ډیر شي ته ما توفه يا ما کچ سور واقعات بیانوں نو ڈیر شوی ندی ما کان اکثر مومنین او یقینا رفتہ زور اور ذات دشمنان یہ ہلاک کل او مہربان دے خپل دوستان اخلاص کل کذبتا